Før bedre sent enn alvor I dag har vi en etterlysning. Det lyses til bryllup mellom sivilhypotenus Sigvart Simle og sosialkatet Sigrid Sugge. Bryllupet finner sted forrige lørdag. Vi har nok en lysning, det vil si den ikke vår, den tilhører Løvenskjold og ligger cirka 500 meter vest for Kikkut I Nordmarka.